فلا مضل له ومن يضلل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. زن سیم جان فزایا تن مرد زندہ گردان گدام باغی ای گل که چنین خوش است بویت. اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. مرحبا خسرو شهر مدینه رونق کعبه توی. اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. ای مکه را زیان قدوم تو صد شرف و ای مرور از مقدم پاکر تو صد صفا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بطحا زنور طلعت تو یافت فرو یسرب ز خاک پای تو بار رونق و فضا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نزدیک تو چه تحفه فرستیم ما ز دور، در دست من همین صلوات است و اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. با عرض معذرت از اینکه که من در این جایگاه که نسبت به عزیزان ظاهرا بالاتر و بلندتر این وقتی نشته اونو در خدمت شما حضور دارون، بنابه تشخیص مصلحت و صلاح دید ستاد برگزاری نماز جمعه در نظر گرفته بود، پیشا پیش عرائض اطلاعیه از عزیزان ستاد برگزاری نماز جمعه که تقاضای دارند از نمازگزاران محترم و مسلمانان ارزشمند که به خاطر حفظ نظم و امنیت و به خاطر رفاه حال خود شما عزیزان نمازگزار و شرکت کنندگان دیگری که از میان برادران شما به تدریج در حال تشریف آوریند، به جوانان عزیزی که مسئولیت انتظامات به عهده دارند، یعنی راهنماییان و رهنمودانی طرف عزیزان توجه داشته بند و با آیان در ای کار همکاری بکنند که صرفا ای فرزندان عزیز و جوانان برومند جهت رفاه حال شما نمازگزاران عزیز دعوت طلبانه و خاطر ثواب ای زحمت ها تقبل کنند و برای نظم دادن به صفوف نماز و باز کردن راه برای عزیزانی که در حال یایگند، در حالی که شما نشتگید آیا اشتاتگند و اشاره کردند که ای طرف برید یا آ طرف یا ای جه بلندی یا آ جه بلندی، تقاضا اشین دوستانی که به عزیزان انتظامات رهنماییان توجه کنگ بید و با آیا همکاری لازم کنگ ببید. متشکر و ممنونی از شما همکاری و محبت. در بدو سخن به طور تیمن و تبرک کلام الله مجید سوره مبارکه بقره ای آیه کریمه ای که رب العالمین جل علا شانه و راجع به ماه مبارک رمضان و راجع به فریضه صیام ارشاد فرمائندش می جمع مؤثر کنگ خاطرات تلاوت کنگ بید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند متعال جل علا شانه مؤمنین خطاب فرمانید. پروردگار عالم باوتی خطاب دلنواز وتی مؤمنان و مؤمنات ایمان دارین غلامان و ایمان دارین مولدان و کنیزان مؤمنین مردان و مؤمنین زنانا باوتی ندای دلنواز و خطاب با ثواب مخاطب قرار دند و فرمانی ای اهل ایمان، اعم از مرد یا زن، کتب علیکم الصیام، روزه بر شما فرض کنگ بوده به عنوان یک فریضه، به عنوان یک واجب مؤکد و عظیم برای شما نویسک بوده و مقرر کنگ بوده به ذمه شما. کما کتب علی الذین من قبلکم، همانطور که بر گذشتگان هم بعضی ایام بعضی روچانی روچگ پیشگی ملتانی سرا هم فرض قرار دیگه بودگد. چرا این روچگ بر شما فرض قرار دیگه بوده؟ شما روزه گیرید، روچگ دارید، شما سرا الله شمیگا روچگا فرض کوده. چرا؟ آیا از این روچگ فرض کنگا خداوند متعال از اشی که شما روچگ دارید رمضان مبارکه خدایا سودی رسید، خدایا نفعی رسید، الله اللهی و خدایی بالاتر رود، خدای عظمت نعوذ بالله کم مند به شما این عبادت روچگ ایگا گشتر بی؟ هرگز نه. آیه ذات وقت عظیم و شانه، آ ذوالجلال و الاکرام، آ ذوالعزت و الجبروت، صاحب الملک و الملکوت، آ کائنات رب و خالق و مالک انت، آچ نقص و عیب آئی ذات منزه و پاک انت، چکم و کسر آئی منزه انت، به تمام صفات کمال آئی ذات موصوف و متصف انت. ان تکفرو و من فی الارض جمیعا فإن الله غنی عن العالمین، آئی شان استغنا در ای حد انت که اعلام فرمانی در قرآن عظیم، ای مردم اگر نه تنها شما بلکه تمام موجودات روی زمین و تمام کائنات اگر به خدا کفر بکنند و خدای منکر ببند، خدای نمنوک ببند العیاذ بالله، حقا که خداوند متعال از تمام جهانیان و اهل جهان بی نیاز و بی پروائی حس نیازی بکسی ندارید. بقول مولوی مال دنیا مال توست و مالکان مملوک تو، با وجود این بینیازی اقرض الله گفته ای. اشی که شما را من روچه دستور داده، منا فائده نیستن چشمه روچک دارگا و منا تاوان نبی چشمه روچک ندارگا، اما حکمت در این دستور چیه؟ فلسفه روزداری چیه؟ شیه فائده برای شما چی در نظر گرگ بودتا؟ این روچک چه فائدهی برای شما در برداری که شما روزه بگیرید؟ فرمانی لعلکم تتقون، تا شما انسانهای متقی و پرهیزگار و پاک و منزه از تمام انواع گندگی ها و آلودگی های نفسانی و شیطانی و شهوانی و انسانی قرار بگیرید. روچک شما را پاک کند، روزه جهت پاک سازی شما، روزه جهت مقدس کردن شما، روزه جهت ارج و عظمت دادن به شما، روزه جهت بالا بردن شخصیت و مقام انسانیت شما از مقام انسانی به مقام ملائکه و فرشتگان عروج دادن شما بر شما فرض کنگوته. با روزه گرفتن اولا شما در صف ملائکه قرار گیرید، همانطور که ملائک از خوردن و نوشیدن و شهوات نفسانی منزه پیدا کنگ بودگند و نیازی به این چیزان ندارند، شما با اینکه به این چیزان نیاز دارید کرهن با زور و جبر اراده وتی اشانی سرا کنترل بار دور دید و نفس سرکش رام کنید با وتی قوه ارادی و اسلامی و انسانی، با اینکه در شما احساس گرسنگی پیدا بوگین، احساس تشنگی بید شما را ملک اگر نواد آیی احساس خوردن نکند، فرشته اگر نوارد در آیی احساس گرسنگی وجود نید، اصلا این غریزه در آیی خلق کنگ نبوتا، تشنگی احساس در آیی وجود نداری، نفسانی خواهشات زن و مردی احساس در فرشته وجود نداری. بنابر ایشی با اینکه شما دارای این غریزه ها و این قوه ها نفسانی و انسانی هستی، باوتی قوه اراده یا غلبه اراده ایمانی یا به دستور خدا اشانی جلو گیرید، با اینکه احساس شده کنید شما روزه دار بید، ترک خوراک کنید، با اینکه شما احساس تشنگی کنید ترک نوشیدنی های کنید، با اینکه شما احساس غرائز جنسی کنید از آیی و تا کنترل کنی دور دارید، اشی ارزش ای خودداریه، ای جلوگیریه ارزش و رتبه و مقام از ملائکه نخوردن و نیاشامیدن و از آیان دوری از شهوات نفسانی خیلی مقامی فراتر و بالاتره. و این روزه که شما به ظاهر احساس احیانا ضعف کنی بر اثر تشنگی گرسنگی، ولی به اعتبار معنویت این ظاهر قضیه، به اعتبار معنا به اعتبار حقیقت این روزه شما را هنچین قوتی و از هنچین طاقتی برخوردار کند که مانند نیروی جبرئیل امین، مانند نیروی میکائیل و اسرافیل و ملائکه مقربین شما را نیرومند کند روزه. و ای گمان مبرید که طاقت و قوت تنهایی مادی و ظاهری اند و جسمانی اند. اگر واطعی طاقت و قوت مبناست صرفا خوردن و نوشیدن اند و تلذذ از لذتهای مادی و دنیوی اند. نه خیر، اگر به شام موقوب ببودین برا جبرئیل باید خیلی ضعیف ببودین، ملائکه باید خیلی ضعیف و ناتوان ببودین اند. ولی ای توان و قوت جبریل امین اند که وقتی که مأموریت پیدا کرد برا قوم لوتا، حضرت لوت نبی امتیان نافرمانیا که مبتلا به فجیترین جنایت زمانند و مبتلا به یک گناه بسیار حرام و بسیار ننگینیند و تبلیغ نبی آنیتها اثر نکند، آیام به نصیحت و به اندرز از این گناه باز نیایند، جبرئیل برو با منی قهر و ایشان برخورد بکن، خدایا چی بکنون؟ فرمانی برو با وتی بازویا، با وتی پر و بال گوشیا، این زمینا، آن نقطه زمینا، شهر صدوم، آبادی قریه شهر قوم لوط، شهر به نام صدوم، از زیر زمین، از پشت آب دریا چما چیر از زمین ها و تی بانزولان ها بالان ها پران ها چیر بده، ببری بالا، به قدر بالایی ببر، بلندی ببر که نزدیک به آسمان دنیا برسی. چمودا یک دفعه چپه ای کن دیم پچیری بلیتین دور بده تا اینکه در قار دریا برو تو نابود ببی با ای افراد نافرمان ها. و همه دول کنگ بود تا مروچی آبادی که یک روزی آبادی انسان هایت مروچی به یک دریاچه عذاب و دریاچه ملعون تبدیل بوده که هر کس در ای آب دست فرو ببا، انگشت فرو ببا، انگشتی زخم بید، بیمار بید، هر کس در ای آب جام بشودی تو آب تنی بکند حلاک بی، نابود بید تا مروچی بعد از گذشت هزاران سال. ای قوت، ای توان در جبرئیل آیا بر اثر اشید که غذایی وا؟ نخیر، حضرت مولوی فرمانی که قوت جبرئیل از مطبخ نبود از تایید خلاق ودود. همانطور که جبریل قوت و طاقت و توان مرهون خوردن و نوشیدن نهین، شما هم اگر در راه خدا قدم چسب کنید شما نیاز به خوردن و آشامیدن ندارید و شما قوت را رو چگ کم نکند که هیچی. شما را به اعتبار قوای معنوی، به اعتبار روحانیت شما را نه تنها در سطح ملائکه مقربین قرار دادند که بلکه شما را رشک ملائک، شما را مورد غیبته ملائک، شما را مورد رشک فرشتگان قرار دادند. فرشته وقتی که شما مقام و رتبه در رمضان گیندی که شما همتن با تمام وجود روزه دارید، با تمام وجود روزه داری. من عرض کو چرا چطور تمام وجود روزه داری؟ ما که تنها دفین خوراک نوا، آب نوارد، از خواهشات جنسی و نفسانی اجتناب کنین. پیغمبر خدا علیه السلام فرمانی نه نه، روشک تنها به این معنی نه، روزه سیا صیام، زمانی صیام و روزه این که با تمام وجود شما روزه دار ببید. اگر پیش از رمضان تی دستا به عنوان تجاوز و تعدی گناهی به جان، مال، حیثیت، شخصیت فردی دستا انجام داتا، دستا و تیگا کنترل بکن، دستا هم روزدار بکن، دستا هم مؤمن بکن، دستا بیدار چه بدین حرکاتی که از دست انجام گفت نکنند، چشما از اعمال بدی که با چشم مربوطند باز بدار، روچگی بکن، زبان از غیبت، از تهمت، از ناروا گفتن، از حرفهای غیر شرعی و خلاف رضای خدا و دیگر روزدار بکن، گوش ها و دیگر چه دروغ گوش دارگا، چه صداهای ممنوعه گوش دارگا، چه موسیقی و غنای گوش دارگا، از صداهای حرام و ناروای گوش دارگا، گوش ها و دیگر روزدار بکن. چیک ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، همانا قرآن، قرآن فرمانی ان به تحقیق السمع شمع گوش، شنوایی، والبصر بینایی، والفؤاد حتی شمع قلب گمان، و تی گمان خوب کنید، ظنوا بالمؤمنین خیرا، بدترین گناهان گمان بد نسبت به مسلمانند. اگر تی قلب، تی خیال گمان بد بود روا بدند، ناحق اشی هم گناهی و تمام اشم آزا، خدای فرمانی کل اولائی که کان انه مسئولا، اشان تمام در برابر رب العالمین جل علا شان و روز قیامت مسئول قرار گرند. از اید رستم باز خاص بی و آن لحظه یت و رسید برای تو ای مسلمان، زمانی که اگر زبان او دا هم لب کشایی و لحد زبانی بکنه تو و با وتی تیز زبانی مثل محاکم دنیا سعی بکن تی زبان که خدای دیگه ما دروغ گویی بگن که ای خدا من با وتی دست و پاد و وتی گوش و چم و بدن و قلب و استخوان ای گناهان انجام نداتا، شام مفت منی نامه اعمالت ها نوشته بود دگند، او دا همه لحظه ید که الیوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يعملون، ما زبانا دستور دین، زبان تو حق سخن نداره، تو خاموش بو، تو اجازه بده که دست ود بگشی چی انجام داتا، دست بگشی که به یاری مستضعفان و ناتوانان و مستمندان شتافته و کار خیری انجام داتا با دست ای شخصا، یا اینکه با ای دستا سیلی محکمی به انسان مظلوم، به انسان ناتوانی بناگوش جتا گو آیه ناراحت کتا گو ازیت و آزاری رسینتا، دست تو ود بود تو چی کتا، ای چشم تو ود بگش تو چی دیستا، پاها شما حبر کنی که شما به چه مسیری راه رفتگی قدم موجتا. ای وقتی و ای لحظه این که انسان بیچاره زبانی بند بی، لال بی، حیران بی، هر طرف های بدن زبانه، دست مثل زبان حبر کند، پا مثل زبان حبر کند، گوش مثل زبان حبر کند، چشم مثل زبان حبر کند، هر عضوی و تی گزارش و تی خالق و مالک درگاه پیش کند که خدایا ای تی بنده به وسیله ما، ای اسباب خوب و وسائل خوب که تو در اختیار ایوتی بنده قرار داتگت، از ما به جای استفاده های خوب استفاده بدی کتشی ها، ما را در جهت بد آلوده کت، ما بهترین اسبابت انتو ما را به این فرد عنایت کو، اما اشیا بعد چما استفاده کو. دست گوید من چنین دزدیدم، چشم گوید کردم غمزه حرام، گوش گوید چیدم سمر الکلام، گوش و دست و زبان و لب و گزارشان ناروای دهند احکم الحاکمین دربارا، یه برا زبان پچ کنگ بی به زبان و اجازه سخن دهگ بی، اولین کلمه ای که چه زبان داریه قرآن گواهی دهنگوشی زبان لگی فریاد کشی و تی بدن آزان سرا، قالو لجلودهم لما شهدتم علینا، نو با زبان گوشی آ انسان گنهگار که ای دست بدبخت درستن دزدی کو تو، ای چشم گنهگار تو منظره گناه چارت، ای گوش بدبختی کاران تو انجام داد، من که تی سر پوشت و من دروغ بس هرچی به دروغ من دگت مساکو پوشیده بمانند، بله شما چرا لما شهدتم، شما بر چه گواهی داد شخصا معترف بود اقرارو کو به اعمال انجام داد گد، جواب دیان دست و پاد و گوش و چشم لب، جواب دیان انتقن الله الذي انتق كل شيء، ما را به سخن درارد همه ذاتی که هر چیزا به نطق دریارید، هر موجودی نطق داتا، پرندگان نطق دند، انسانی نطق داتا، حیواناتی نطق داتا، در شان آیا هما نطق دهنده خدایا خالق و مالک میگا مارا به سخن یارت، ما چطور توانین که پنهان بداری رازانا. از این جهت ارزون کو که وقتی که تو با تمام وجود روزدار بی، نه تنها تو با ملائک برابر به در ایما، چه بسا که تو رشک ملائک، فخر ملائک، مایه مباهات برای ملائک قرار گیره. یه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که وقتی که رمضانیت خدای عرش چیرا مقامی هستی به نام حضیرت القدس، دائره مقدسه، ای مقدسین دائره ساکنین یک نوع فرشتگان بسیار مقرب و مقبولی خدای درگاه، ایشان اجازه لوتن چه خداوند متعال و با کسب اجازه به ای دنیای آیند، در شبهای رمضان در قیام و بیداری برای عبادت امتان رسول الله صلی الله علیه وسلم و در صف نمازهای مسلمین در شبهای رمضانی در صفهای تراویح با نماز گزاران اشان شرکت کنند و آنی دعایانی سرا آمین گوشند. شین که فرمانی لعلکم تتقون، به این خاطر روچه که فرض کنگ بود تک شما پرهیزگار ببید، مقدس و پاک ببید، شما انسان واقعی ببید، انسانیت پر ارجین، مقامی که در عالم ارواح شما را هستت و فراموش شکتا با این دنیای آلودگی یعنی سبب غافل بودتگی، دوباره آیا باز بیابی تو به دست بیاری حاصل بکنی با روزه رمضان. پیامبر علیه السلام در یکی از ماهای رمضان که نزدیکت فرماندی ای مسلمین، شما زانی که مازا یستقبلکم و تستقبلونه، چی چیزی به استقبال شما پیدا گین و شما به استقبال چی چیزی روگید، شما به چی چیزی پیشواز روگید دیمکن زگید و چی چیزی به طرف شما پیدا گید. سه مرتبه واجه ای جمله یا تکرار فرمانی. ای وقتی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه در میان صحابه حاضر عرض کن یا رسول الله وحی نزل؟ قال لا. قال عدو حضر؟ قال لا. یا رسول الله چه موضوعی چه پیشی آیا گه تو فرماینه گه؟ آیا وحی خاصی نازل بوده در مورد یک قضیه خاصی وحی بر تو نازل بوده؟ فرمانی خیر نه. عرض کند یا رسول الله مگر دشمنی پیدا کن به طرف ما که ما بایستی برای مقابله به جلو آی روگا آمادگی بگیریم؟ فرمانی لا نخیر. عرض کند فمازا یا رسول الله پس چه چیزی این تو فرمانه که به استقبال شما پیدا کن و شما با آی استقبال روگید؟ ارشاد فرمانی که شمع نزدیک رسته رمضان مبارک، همه ماه رمضانی که یغفر فی اول لیلت من شهر رمضان لکل اهل هذه القبله. رمضان مبارک اولی شب وقتی که وارد بی تمام اهل قبله، تمام کسانی که معتقد به ارزش های اسلامی هستند اهل قبله، کسی اگوشن که آب دین ضروریات معتقدن و قبله و تی کعبه و تی قبله زانت، قرآن و تی امام زانت، جناب محمد مصطفی علیه السلام و تی پیامبر زانت، خدایا به وحدانیت و خدا جاه یارید، به فرشتگان و خدا ایمان یارید، در موقع نماز رو به کعبه که نماز وانید. یعنی هر مسلمان و مؤمن واقعی اهل قبله اند. در اولین شب رمضان تمام مؤمنین هر نوع گناهی داشته به ما الله مغفرت فرمانی. در آجل سایک یک باش بخین بخین بخ بخ، پیغمبر علیه السلام و ارشاد فرمائیں که یا فلان ازاق بهی نفسک، مگر به خدای ای بخشش عظیم و وسیعک آی دامنه تمام مؤمنین فرا گبتا، خدای بخفرت کن، خدای بخشی، تو دل تنگه؟ مگر تی دل تنگ بو پنی حبرا؟ تو ناراحت پنی حبرا که خدا به حکیم مؤمنان ببخشی در اول رمضانا؟ ای عرض کن نه یا رسول الله، ولیکن ذکرت المنافق، من به فکر منافق کبتون که باره منافق هم ظاهرا و تا اهل قبله گوشی و تا از اهل ایمان قرار دند و یک ظواهر اسلامی اعمال اسلامی و ایمانی چوت نشان دند، من به فکر آیی کبتون که آیا هم بخشده بی؟ پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایی که نخیر، ان المنافقون هم الكافرون، منافق که تو گوشه عجز کافران شماره و کافر بخشه نبی، من گوش مؤمن و اهل قبله بخشه. و آجمعه غالبا ما عرض کو که نبی علیه السلام و حضرت سلمان رضی الله عنه روایت مطابق فرمائی که ماه ماه مبارکی، ماه با برکتی و روی ای اصل مسلمین یک دیگر را به آمد رمضان تبریک گوشند. میشه رسمی که روز عید تبریک گوشین، آهم درسته، تبریک به این مفهوم ببی که ما موفق بودین یک ماه کامل روچک بدارین، قابل تبریکین. ولی آمدن رمضان هم شایسته ایشین که مؤمن به مؤمنان رمضان یا یک تبریک بگشی مبارک باد بدن مسلمان، چکی ای ماه با نعمتهای گوناگون و فراوان خداوند متعال جل علا شانه تشریف یارید. ای ماه با بهار قرآن توامیت، خود قرآن در همه آیه که روچه فرضیت بیان که فرمانی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان روچه به شما فرض کنگ بودتن، نندگه ماهیه، ای هوا ماهیه که در ای ماه قرآن برای شما نازل کنگ بودتن. کجا قرآن؟ انزل فیه القرآن و هدل للناس، قرآنی که برای تمام انسانیت هدایت وسیله این، فقط سعادت مندی لوتی که قرآن هدایت نیمگا قدم چسب کن. و بینات من الهدا، و ای قرآن پر از احکام واضح و روشنگرند، حلال از حرام روشن بیان کن تو واضح کن احکام برای شما. کتابی که سرمایه نجات دنیا و سرفرازی آخرت شما این در همه ماه برای پیغمبر اسلام برای شما نازل کنک بودتا، ای ماه چقدر با عظمت ماهی که ای ماه کسی با ای ماه ببید، با قرآن، با قرآن ببید، با ای ماه، و قرآن کتاب خدای عزیزه. و قرآن هما کتابی این که حضرت انس بن مالک فرمانی نبی علیه السلام فرمایی که الله ذوالجلال از میان بندگان وقت کسانی داری که آیا اهل الله هند. صحابه عرض کو یا رسول الله اهل خدا که هند؟ فرمانتی اهل القرآن هم اهل الله و خاصتو، صاحبان قرآن کسانی که با قرآنند اهل خدایند، اهل اللهند، کسی که اهل قرآن اهل اللهند، ولی اللهند، دوست خدایند و از خاصان خدایند صاحبان قرآن. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه عرض کو رسول خدا علیه السلام خدمتا که یا رسول الله منا وصیت که اوصنی، ارزی کو یا رسول الله اوصنی من وصیت بکن. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمائیں کہ علیک بتلاوت القرآن، ای ابو ذر خواندن قرآن، قرائت قرآن، تلاوت قرآن بروت لازم بگیر. فإنه نور لك في الارض وزخر لك في السماء، قرآن تلاوت مایه نور و روشنایی برای تو در زمین و مایه نجات و رستگاری و ذخیره عظیم برای تو توشه بزرگی در آخرت ها در آسمان. خوشا به حال کسانی که قرآن بانند، قرآن بفهمند، قرآن تا تدبر کنند و رمضان شب و روزان اوقات به تلاوت قرآن و تا رتب اللسان بکنند و تی زبان و دهانان تر بکنند به قرآن بانند. خداوند همه ما رو شما را از اهل قرآن و از اهل الله قرار بدهد. حدیث سلمان تا واجه فرمانی که شهر ای ماه ماهی که الله ای ماه روچگا فرض کتا و شپانی قیام و تراویحی یک عبادت بزرگی قرار داتا، کسی در ای ماه نفلی انجام بدهد گویی که ایدگ ماهانی فرضی برابر آئی عملی انجام داد، کسی در ای ماه یک فرضی انجام داد برابر با 70 فرض ماهانه دیگر گویا فرضی انجام می داد. ای ماه ماه صبرین، شکیبایی در انسان پخته کن، ای ماه بر نفس حملات انسان شکیبا و صبور کند. شهر المواسات ماه گمخاری اند، خیرخواهی ماه اند. در ای ماه انسان گرسنه‌ای بی درد گرسنگی احساس کند، درد مستمندی احساس کند، درد فقر و ناداری احساس کند. ثروتمند و متوفی که در ناز و نعمتی به سر برده بر بهترین امکاناتی به سر برتن نزان تگی شد چیه تن چیه تنگی و فقر چیه یه ماها خدای الزامن روزدار کند تا احساسی بدن که گرسنگی یعنی چی گرسنگانی که در طول سال به گرسنگی به سر برند وای بر تو ای مرد متمول که در غرور مالوت به فکر آیان نبود تگه یه ماه ماه گمخاری اند حس گمخاری هم بوجودی یارید حس خیرخواهی یا همکاری وجودی دارید همکاری مسلمان زانی من تو یعنی چی؟ بیاین ای حضرت ابن عباس اند پسر اموی رسول خدا علیه السلام اند ترجمان قرآن اند زبان قرآن اند برادر پیامبر علیه السلام اند حضرت عبدالله ابن عباس در اعتکاف نشته مردیت وشی ای ابن عباس ای ابن عباس درسته من زنون تو در اعتکاف نشته که مسجد اما منی مشکل منا پیش فلان انسان ها که منی آن مشکل برطرف نبی شاید اگر تو سفارشی بکره منی آن مشکل برطرف ببی ابن عباس فورا وقتی کفشان دست گیری اعتکاف دریه بفرما بر انتکار دنبال رمیمات همه شخص صاحب حاجت وقت گوشی همه نیازمند وقت گوشی اما گرفتار انسان وقتی گوشی که واجه تو مگر اعتکاف نهده مگر تی اعتکاف نپروشی تو چه مسجد در بکپه بخاطر منی کار انجام دهگا ابن عباس گوشی بله چرا من اعتکافون و کجا اعتکاف ابن عباس چابهار مسجد دنیای دی شهری مسجد مسجد نبوی شریف تا مسجد رسول الله تا اعتکافین همه مسجدی که پیامبر علیه السلام فرمایید به روایت متفقون علیه یه نمازی بوده دیگه جهانی هزار نمازه و به روایتی که معروفند زبان زده یک نمازی بوده دیگه مسجدانی 50,000 نماز برابرند کنار مرکز مطهر امام الانبیاء و المرسلین علیه السلام اعتکاف نشته آن مرد گوشی که واجه تو اعتکاف ہے تو منی کار انجام دے گا خاطرہ منی کمک در که بیتی اعتکاف مگر نپروشی فرمانی چرا اعتکاف پروشی ولی باشد اعتکاف بپروشی منتحد تی کار شر بوگ ارزش ثواب چه منی اعتکاف ہے گا گیشتر ہے پرچی انی سمیت صاحب حاضر قبر ولا احد بھی قریب فدمت عینا در حالی که چشمهای ابن عباس اشک ریز بود تایی وقتی اشاره کو به مرکز مطهر صاحب گنبد خضرا رسول خدا علیه السلام آرامگاه دست طرف اشاره کو وشتی من ای قبر مبارک صاحب زبان مبارکه بودی گوشا عشق تا فرمانتگی هر کسی که برای وتی مسلمان برات یہ کار انجام دے گا آئیے احتیاج برآورد کنے گا آئیے مشکل دور کنے گا راہ بکپی تو بوسیلے آئیے مشکل برطرف بھی آئیے اجر و ثواب اللہ ذوالجلال جل علا شانہ دربارہ چا 10 سال اعتکاف آئیے شروع بالا چلے و خود اعتکاف ثواب چی قدر ہے فرمانی که کسی یک روچی برای رضای خدا در مسجد معتکف ببی خدا 3 خندق بین آیی و بین جهنم به وجود یاری که هر خندکی پهنا و فراخی به اندازه مشرق تا مغرب ولی مسلمان حاجت برآوردن برآوری حاجت برادر مسلمان مشکل گشایی یک انسان مسلمان به قدری ارزشمند در اسلام به دیدگاه رسول اکرم علیه السلام که از 10 سال اعتکاف مقبول هم بالاترند خوشا به حال انسانانی که در ایپمین ماه و ایپمین اوقاتی به تمام ابعاد خیر را توجه بکنند از جمله به مواسات و صبر و خیرخواهی برادران مسلمان و انسانهای کم دسترس و ضعیف و تنگ دست و محتاج فکر مند ببند و درد مند ببند آنی درد احساس بکنند کسی این ماه تا روزدار یه افطار بکنائینی همین قدر ثواب که آ روزدار رسته به آد افطار دیو که رسی بغیر شکر رو چگه داره ثواب کم ببی باز مردم اشتباه کنند دبوج وحدت دیگر دبوج نبرند و شیخ ما دیگر نایب برنده بوجا می سواب آیه رسید. برعکس دانای مردم چکار کرد؟ ود هم اگر دبوجیارید دیگر آدن و تیگا ود دیگر ایگا وارد که من اگر دیگر ایگا برون چمنی روچه که سببا آبنده خدای هم سواب اضافی رسی و منی سواب هم کم نبی چرا من دیگر ایگا مورو و کسی که روزداریا شکم سیر بکن شکم روزداریا شامی بدن تو سیر بکن خدای ذوالجلال آیه گردنه چه جهنم آزاد کند. فرمایند این ماه تو که چار چیزا به کسرت انجام بده، یکی لا اله الا الله، دومی استغفار که خدا شما راضی بی، و دو چیزا چه خدا بلوتید، یکی جنتا تقاضا بکنید چه خدا، دومی چه جهنما نجات بلوتی رستگاری بلوتی. پمشا تراویحانی هر چهار رکعت سلاک مردم اندی بزرگان ای دعای وانند لا اله الا الله استغفر الله نسألک الجنت و نعوذ بک من النار. هر چهار چیزی هستند لا اله الا الله با هم بانی چیل لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. پروردگارا بوتی عظمت و بزرگواری به تو فعل این ماه که ماه بهار قرآن انت، ماه انسان سازی انت، ماه تربیت انت، ماه تزکیه نفس انت، ماه رسیدن به عظمتها و مقامات بلند و مقامهای ملکوتی اند. ای خدا ما را با تمام ای ارزش ها ای ماه ارزشمند بکن، ما را بهرمند بکن و ما را از تمام آلودگی ها پاک بکن، ما را وتی پاک سازی مسیر تا حرکت کنگه توفیق عنایت بکن و ما را جز انسان های وارسته و مقبول قرار بده و رمضان مبارک حقانا حقوق و آداب ما را رعایت کنگه و آی مطابق عمل کنگه توفیق و مرحمت بفرمایم. بلغ الولا من کماله کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیه و آلی اللهم صل علی محمد و علی آلی و اصحابی و بارک و سلم صلو علیهما الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل علی محمد و علی آله و صحابه و بارک و سلم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.